Namu na imani kuwa umeshinda vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya jioni. Tunaanza kwa muhtasari wake. Watu saba wakiwemo mmoja mwa viongozi wa vijiji, mwakilishi wa vuguvugu la vijana Imbonerakure, kiongozi wa chama tawala kwenye kijiji Lugunga, wakamatwa kwa tuhuma za kufyeka miti karibu na kambi ya jeshi ya Mudubugu mkoani Bubanza magharibi mwa nchi. Wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2025 kurodheshwa katika daftari la wapiga kura mwezi Oktoba, tume ya uchaguzi seni imefichua. Wakimbizi wa ndani wa kambi ya Taufike nchini Somalia wasema kuridhishwa na misaada ya kibinadamu wanayopewa na walinda amani kutoka Burundi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana, msomaji wako ni mimi Lomware Denio Ivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, watu saba wakiwemo mmoja wa viongozi wa vijiji, mwakilishi wa vuguvugu la vijana Imbonerakure, kiongozi wa chama tawala kwenye kijiji Lugunga kitongoji Mudubugu, wamekamatwa Jumatano hii na askari jeshi wa kambi ya Mudubugu wakituhumiwa kufyeka msitu wa kitongoji hicho, kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala. Taarifa zinazokanushwa na familia za watuhumiwa zikisema kuwa ni askari jeshi hao waliokata miti hiyo, kwa sababu msitu wenyewe unapatikana katika ardhi inayozozaniwa na pande hizo mbili. Asubuhi ya Jumatano hii kumezuka mtafaruku na askari jeshi wamefyatua risasi hewani ili kutawanya raia. Leopold Ndayisaba, katibu tarafa Gihanga, anaomba pande hizo mbili hasimu kushikamana. Zoezi la kurudhesha wapiga kura wa mwakani litaendeshwa tangu tarehe 22 hadi 31 Oktoba mwaka huu. Hayo yametangazwa na kiongozi wa tume ya kitaifa ya uchaguzi seni Prosper Ntahogwamiye. Ni wakati Jumatano hii kumeendeshwa mkutano mkoani Gitega wa kuchagua na kuchapisha vituo vya kurudheshea wapiga kura wa mwakani. Wakati huo huo, tume huru za uchaguzi kwa ngazi ya tarafa za mkoa mpya wa Gitega zimepewa pikipiki. Kutoka Gitega, hii hapa taarifa ya Jira Nibigira. Mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa ya chaguzi seni bwana Prosperi Ntahogwamiye asema kuwa kuorodhesha wapiga kura ni jambo la muhimu analolinganisha na msingi wa nyumba, akionya kwamba msingi mgumu wasababisha nyumba kuwa ngumu. Pia aendelea kuwa kuhusu chaguzi za mwakani, shughuli ya kuorodhesha wapiga kura itaanzishwa tarehe 22 Oktoba hadi tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Ama kabla ya kazi hiyo, ameeleza itaendeshwa kazi ya kuchagua na kuchapisha vituo vya kuorodhesha wapiga kura ambavyo ndivyo baadaye vitageuka vituo vya upigaji kura. Nao watakaofanya kazi hiyo, amebaini kuwa ni tume sepi na tume sesi kwa ushirikiano wake na utawala kimkoa, kitarafa, utawala wa vijiji na kata, na viongozi wa idara za elimu kimkoa na kwa ngazi ya tarafa. Bwana Prosperi Ntahogwamiye amethibitisha kuwa kazi hiyo ya kuchagua na kuchapisha vituo vya kuorodhesha wapiga kura itadumu siku tatu mfululizo kwa kila mkoa mpya, ambapo katika mkoa wa Gitega mpya itaanzishwa Alhamisi tarehe 5 Septemba. Ni wakati ambapo mkoani Gitega Jumatano hii umeendeshwa mkutano wa kuchagua na kuchapisha vituo vya kuorodhesha wapiga kura wa mwakani kwa ajili ya wanamemba wa tume CP na tume CC, viongozi tawala kwa ngazi za mkoa na tarafa, viongozi wa idara za elimu kimkoa na kitarafa, viongozi wa madhehebu na vyama vya kisiasa, pamoja na wawakilishi wa polisi kutoka mkoa mpya wa Gitega unaoundwa na mikoa ya Gitega, Muramvya, Mwaro na Karusi. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Naam, kutoka katikati mwa nchi tuelekee moja kwa moja nchini Somalia, ambapo raia waliohama makazi yao kufuatia vita nchini humo wanaopata hifadhi katika kambi ya Taufike karibu na kituo kikuu cha kikosi cha walinda amani kutoka Burundi kichopo Joa wanakaribisha vyema huduma wanazopewa na askari hao, ikiwa ni pamoja na huduma ya afya, maji na chakula. Meja Daniel Haholimana, afisa mawasiliano kati ya jeshi na raia kwa kikosi cha kulinda amani cha Africa ATMIS, anaeleza kuwa wazo la kuwasaidia lilikuja baada ya kuguswa na mazingira magumu wanamoishi. Kapteni Klema Ngiza Hayo, anayeongoza kituo cha afya kinachowahudumia, anafichua magonjwa ya ngozi kuwa ndiyo yanakumba raia hao. Omenduayo alifika Somalia mara baada ya kurejea na kuandaa taarifa ifuatayo. Siiko umaden ananka xafit weenanka aragnay maasha amaan fiican ma ka haysana ananka marka warkan ku dheeraana walaalaha ka tambeeyo tunashukuru kwa moyo mkunjufu msaada wa kikosi cha kurejesha amani na utulivu hapa kwetu ambacho ni cha jeshi kutoka Burundi. Matamshi ya raia hao wakazi wa Johor, fikra ya kuhudumia wananchi hao ilitokana na wanajeshi wenye mioyo safi katika majeshi hayo ya Burundi kulingana na hali mbaya wanayoishi wananchi wa Johor. Meja Daniel Hahorimana anayehusika na uhusiano kati ya vikosi vya ulinzi vya ATMIS na raia wa maeneo anaeleza kuwa kando ya maji safi majeshi hutoa pia huduma za chakula kwa watu hao kwa kujinyima wao. Huduma nyingine anayotaja meja huyo ni matibabu kwa wagonjwa wa camp ya Taufik, chakula na kadhalika. Msaada unaopokewa vyema na wakazi wa Johor. Mariam Mahadi Boro mkazi na Abhadri Ali mmoja wa viongozi wa kambi ya Taufik wanaeleza kupewa chakula, matibabu na vinginevyo, jambo linalowatia moyo. Ama kuhusu tiba kwa wakazi hao, uhaba wa dawa ni changamoto, ajuza Captain Clemange Zahayo, kiongozi wa zahanati inayopokea wagonjwa maeneo hayo. Anaeleza kuwa magonjwa ya ngozi, kikohozi kwa watoto, pamoja na maambukizi ya mkojo ndizo changamoto hasa kambini humo. Japokuwa uhaba wa dawa ni kikwazo, Daktari Ngezahayo anafariji kuwa huwa wakiomba dozi pale wanapogundua upungufu. Kambi ya wakimbizi ya Taufik inahifadhi familia 3,000 za wakimbizi wanaohudumiwa na tanki mbili tu za maji na maji mengine ya visimani. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia mbashara kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, na hii ni taarifa inayokujia kupitia masafa ya FM 87.9 kwa wakazi wa 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa 101. Raia wanaoingia katika soko la Kinama wanalazimishwa kunawa mikono kwa maji yaliyo katika ndoo zilizowekwa mbele ya milango ya soko kwa madhumuni ya kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa homa ya nyani ama mpox. Kamishna wa soko hilo anafahamisha kwamba wanatekeleza sheria ama hatua zilizochukuliwa katika mkutano wa kuangalia namna ya kudhibiti ugonjwa huo, mkutano ulioongozwa na waziri mkuu wa Burundi mwanzoni mwa wiki hii. Jamali Vyane Ngendakumana amefika Kinama na kuandaa taarifa ifuatayo. Wote anapashwa kujua kama kuingia ndani ya soko anapashwa kunawa maji na sabuni. Huo ni mmoja wa raia mkazi wa mtaa wa Kinama unaopatikana kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura. Tunamkuta kando na soko hilo ambapo kabla ya kuingia sokoni alilazimika kunawa na mikono kwa lengo la kukabiliana na mlipuko wa homa ya nyani, akifahamisha kwamba waliitikia wito wa kamishna wa soko hilo ya kuhimiza raia kunawa na mikono na sabuni kabla ya kuingia sokoni humo kwa lengo la kukabiliana na ugonjwa huyo. Kwa kujilinda huyo ugonjwa ni kwa sababu kila raia wote anapashwa kujua kama kuingia ndani ya soko anapashwa kunawa maji na sabuni. Na mnaponawa na sabuni kabla ya kuingia sokoni inasaidia vipi? Inasaidia kama wewe una ule ugonjwa, ukishanawa na sabuni usiambukize wengine. Kando na hapa sokoni, nyumbani yepo mnafanyaje kwa kujilinda ugonjwa huu wa mpox? Nyumbani kwa kujilinda hiyo ugonjwa ni kama wewe una familia, unapaswa kuambia watoto, kila mtu wote wanaingia ndani anapaswa kunawa maji na sabuni kusudi asiambukize wengine. Kina mama huyo anafahamisha kwamba uhaba wa maji unaoshuhudiwa mitaani mara kadhaa utakuwa miongoni mwa chanzo cha kukabiliana na mlipuko huo wa homa ya nyani. Tatizo ni kwa sababu maji mtaani wa hapa kata ya Bujumbura ikinakosekana. Unakutana mtu ana nia ya kujilinda hiyo ugonjwa lakini unakutana hana maji. Kwa sababu sana sisi tunataka kama maji apatikane kwa hiyo mtaa wa Bujumbura kusudi tujilinde hiyo ugonjwa. Kwa upande wa Idi Kaunda, kamishina wa soko la Kinama, anaeleza kuwa raia wasioitikia wito huo wa kunawa na mikono kabla ya kuingia sokoni huwa wakichukuliwa vikwazo. Aidha, kiongozi huyo anaeleza kuridhishwa na namna raia wanavyoitikia wito wa kukabiliana na ugonjwa huo sokoni. Katika soko letu la Kinama tunahimiza watu kunawa na sabuni kabla ya kuingia sokoni. Ni manufaa yapi raia wanapata? Ni manufaa kwa kuwa huyo ugonjwa ni hatari sana. Lazima kila mtu aogope na lazima kila mtu atekeleze jambo hilo la kunawa na sabuni. Na wale wasiotimiza vigezo? Te wengi pasenti kubwa wanatimiza na wananawa na sabuni bila kuingia sokoni. Hapakosi watu ambao ni wadhararizi au tunawafukuza kabisa, haruhusiwi kuingia sokoni. Na ni wito gani ambao unaweza kutoa kwa wale ambao bado hawajatia maanani hatua hizo za sasa? Tunawashauri na wengi baadhi yao wanaelewa, kwa kuwa sio mara kwanza ugonjwa kama huu unajitokeza. Hata mbele unaona watu walizoea na hivi tena wako wanazoea kwa urahisi. Hayo yanajiri wakati ambapo waziri mkuu wa serikali katika mkutano aliyoongoza siku ya Jumatatu wiki hii na viongozi wanaoongoza taasisi tofauti za serikali aliwahimiza kuwajibika kikamilifu katika minajiri ya kukabiliana na ugonjwa huo wa homa ya nyani kwa kutekeleza kanuni na vigezo vya usafi, hususan maeneo kunapokusanyika umati. Na shughuli za ujenzi wa kingo za mto Ntahangwa karibu na daraja lililopo kwenye barabara iliyobatizwa mwezi Kisabo hapa jijini Bujumbura zilianza tena baada ya kusimama kwa miezi kadhaa wanaopitia kwenye daraja hilo ambalo walikuwa na hofu kwamba linaweza kusombwa na mvua itakaponyesha. Wanakaribisha vyema kuanza upya kwa shughuli. Wanaomba serikali kushughulikia mito mingine inayopitia jijini Bujumbura kwa misingi kuwa kingo zake zinaendelea kuporomoka na kusomba makazi ya watu. Na barabara mbili zinazoelekea kwenye makao makuu ya tarafa Vyanda mkoani Bururi zizo kuwa mbovu zinatengenezwa na wanafunzi walioko likizoni kwenye kijiji Rweza. Wanafunzi hao wanahakikisha kuwa shughuli hizo ziliwaepusha kukaa vijiweni na tabia nyingine hata na zinarahisishia watumiaji wa barabara hizo. Hayo inathibitishwa na wazazi pamoja na utawala tarafani humo. Poron Sabiyumva, mshauri wa katibu tarafa anahusika na maendeleo, anatolea wito vijana wa vijiji vingine kuchukua kielezo kwa kufanya kazi za maendeleo kama wanafunzi wa kijiji Rweza ili kupata nafasi ya kuchangia katika maendeleo ya tarafa. Na muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto Bafashe Bige unasema kupokea vyema hatua ya kuongeza idadi ya wanafunzi watakaosoma katika shule za bweni kukizingatiwa alama ya 50.5 katika matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 9. Hata hivyo, naibu kiongozi wa muungano huo anapendekeza kuongeza idadi huko kuende sambamba na upatikanaji wa vifaa, walimu na madawati. Kasie Gashirahamwe anaomba serikali kuunga mkono sekta ya elimu hasa kwa kuwekea kipaumbele mafunzo bora. Amesema hayo baada ya Wizara ya Elimu kutangaza alama zilizozingatiwa ili kujiunga na elimu ya sekondari. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwarde Niyoevu, zinakuageni kutakia jioni njema. Isanganiro.